سورۃ الزلزال دا مدنی سورۃ ته پس د سورۃ النساء مخکې د حدید نه نازل شوې ده او نزول کې 93 ده درې نوی او په ترتیب کې 99 یو کم سلم ده اتا یا تنری پکې په دې سورۃ کې تخویف یو خروی ده په اثبات د آخرت د قیامت د حشر شپک احوال به ذکر کی یو دا چې زلزلہ به واقع کیږي دویم زمکه به وجود راوباسي دریم انسان به تعجب کوي سلورم د زمکه به خبرونه بیانوي او پنځم خلق به مختلف شي او شپږم ارسړی به د خپل عمل سره ملاويږي حدیث کې اور اغلی دی از زلزال رب القرآن چې دا سورتی زلزال د ټول قران کریم سلورم ای سره دا د مضمون په اعتبار سره ځکه چې مقاصد سلور دي د قیامت ذکر دی پدې کې بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض کله چې اجړه قولې شي زمکا زلزالها فجر قولو د دې سره چې عجیب اجړه قول وي یو غامخ کی زلزلې دا واجب زلزلې واخرجت الارض رعوبا زمکا قال خپل بوجنا چې دې کې کم خزائن دي مړی دي نور سره وقال الانسان وای به انسان ما لا سید از مکی لرا دا سکی او دا بدی کی سپراته دی ما لا سید دی لرا لکه حدیث کی رازی تقی الارض افلاز کبیدها امثال الاسطوان من الذهب الٹی وک از مکا ټوکړي د خپل جگر دستونو پشان سونا او سپین قاتل برا شوی با پده که ما قتل کو او چه چا لاس کرد شوی ابو وی پده که زمان لاس ما خپلولی کٹ کرلا خپلولی کٹ کون که برا شی وی پده که ما خپلولی کٹ کرلا او غل برا شی وی بچ پده که زمان لاس کرد شو دی ابی ابی پری دی اڑواخ لی بینا دازی ابی قدر شی یوم ایزین پدا ورز تو حدیثو بیانی با اخبارا خبرون اخبل بی ان رمب کاف سوندی چی بیشکستا رب او ها حکم بکڑی لی حدیث مکتا چی خبرون بیان کا یو خبا اللہ پاک را دینا یو دا سی حیوان جوڑ کی چی خبری بکی ایو اللہ پا دی کی دا قوت پیدا کی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام ویدیزم کی خبرون سدی صحابه وی الله او رسول پیږي نبی علیہ السلام وی دای په خبرونه دي چار بندا او زنانا چې کوم عمل پدې کړی نظم کبوي په مې پلان کې عمل کړي پلان کې ورس په پلان کې ټیم یو مې زین پدا ورس یزدور الناس بغیر ځ خلق اشتا تندلې ډلې لی اورو چې دی ویني اعمالهم بدل د خپل عملونو فمن يعمل نو چاچا عمل کړی مثقال ذره په مقدار د ذری خیر نه خیر لرا يره او بوینی اغا چې ذره بر ایمان مو دغه پیدا بر ته معلوم شي ومن يعمل او چاچا عمل کړی مثقال ذره په مقدار د ذری شر نه شر يره او بوینی غی لرا اغا شر بهم وینی ذره بر کار چې د کړی بد ته ښکار شي دا سینه چې نه وای امام مالک یو روایت نقل کړی دی چو مسکین راغلو طلب د توامه د شی زهن وکړو مغه تا انګور پراتو نغه انسان ته وی چې دنه او دان راواله وغه ته ورک ا تعجب کولو کاته عائشہ زه ها ورته ته تعجب کې په دې کې بسمره ذرات دار سه الله ته معلوم دي صورت امتیازات همدا شو چې د خاص زلزلې بیان دي او دغه نور چې کم واقعیت هغه ټیم کې راځي